Szczepy. To one mogą powodować żylaki, ból nóg, obrzęki i kurcze. Jak temu zaradzić? Zastosować tabletki Rostil. Silny lek na żylaki. Rostil przeciwdziała zakrzepom. Niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz żylaki. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Calcium do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 maja, minęła 14. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Poniedziałkowe spotkanie Lecha Wałęsy z niepełnosprawnymi osobami odbędzie się zgodnie z jego życzeniem, zapewnia szef Centrum Informacyjnego Sejmu. 17 dzieci trafiło do szpitali po rozpyleniu drażniącej substancji w jednej ze szkół podstawowych w Wejherowie. Kongres Polska Wielki Projekt trwa. Lech Wałęsa jako były prezydent ma swobodny dostęp do budynku parlamentu. Poniedziałkowe spotkanie w Sejmie z osobami niepełnosprawnymi odbędzie się zgodnie z jego życzeniem, zapewnia szef Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegżółka. A pytany przez dziennikarzy o to, jakie zagrożenie stanowią Wanda Traczyk-Stawska czy Janina Ochojska, którym uniemożliwiono spotkanie z protestującymi, odpowiada: sytuacja jest specyficzna, trwa akcja protestacyjna na terenie kompleksu sejmowego i musimy się do niej dostosować. Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie są w Sejmie od 31 dni, nadal domagają się miesięcznego dodatku w wysokości 500 zł w gotówce, a nie w postaci świadczeń rzeczowych, o czym zdecydował rząd i parlament. Według rządu i polityków PiS-u ustawa o dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych przyniesie miesięcznie gospodarstwom z osobą niepełnosprawną około 520 zł oszczędności. Ostatecznie 17 dzieci trafiło do szpitali na Pomorzu po tym, jak ktoś rozpylił w jednej z wejherowskich szkół podstawowych drażniącą substancję. Przebadano 35 osób, miały kłopoty z oddychaniem i pieczeniem oczu. Dolegliwości, jakie wystąpiły u dzieci, mogą zdaniem policji wskazywać, że rozpylono gaz pieprzowy. Policjanci ustalają, kto to zrobił. Skorzystamy ze ścieżki odwołania, zapowiada prezydent Katowic Marcin Krupa, a chodzi o decyzję sądu, który uchylił jego decyzję zakazującą Młodzieży Wszechpolskiej zorganizowania w niedzielę demonstracji na rynku. Sąd uznał, że wolność zgromadzeń jest prawem konstytucyjnym i że miasto w niewystarczający sposób przeanalizowało i wskazało, w jaki sposób manifestacja narodowców może kolidować z innymi zaplanowanymi na 20 maja imprezami na katowickim rynku. W Warszawskim Teatrze Wielkim drugi dzień kongresu Polska Wielki Projekt. Bierze w nim udział kilkudziesięciu prelegentów z Polski i z zagranicy. Dziś obrady poświęcono przede wszystkim gospodarce. Odbył się już panel zatytułowany Silna gospodarka dla dobra wspólnego, wartość czy utopia. Przenosimy się do teatru, gdzie jest Sylwia Białek. Sylwio, co mówili uczestnicy tego panelu? Paneliści podkreślali, że silna gospodarka przekłada się na rzecz dobra wspólnego. Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu Marcin Chludziński powiedział, że nie ma nic złego w tym, że Polska jest określana jako montownia samochodów. Podkreślał, że musimy szukać swoich miejsc tam, gdzie mamy szansę na wygraną wyścigu. Jak mówił, patrząc na całą branżę, jesteśmy w stanie w Polsce z tych części, które tu powstają, wyprodukować samochód. Samochody są w Polsce montowane i sprzedawane na zewnątrz, eksportujemy też części, ale jest to 25% polskiego eksportu, to jest bardzo dużo. Mamy wiele polskich firm, które zbudowały się na tym, że współpracując z zagranicznymi partnerami, stały się na przykład globalnym dostawcą i inwestują teraz w Meksyku i w innych miejscach, żeby być bliżej miejsca, gdzie te samochody się składa. Prezes PZU Paweł Surówka uważa, że Polska jest w stanie nie tylko dogonić poziom krajów zachodnich, ale też poprzez innowacje, inwestycje wypracować sobie nisze w poszczególnych branżach. My jesteśmy w tym momencie technologicznie, no to patrząc, właściwie we wszystkich tematach, o których jest głośno, czy to sztuczna inteligencja, czy oparta wiedza na dużych danych. Całe pytanie jest takie, czy to jest coś, co po raz kolejny będzie importowane do nas przez spółki zagraniczne, czy są to zjawiska, które my będziemy w stanie dla siebie wykorzystać. Kilka minut temu rozpoczął się panel o sporcie jako kreatorze marki polskiej z udziałem między innymi ministra sportu Witolda Bańki. Dziękujemy, to była relacja Sylwii Białek. Wszyscy chilijscy biskupi złożyli rezygnację na ręce papieża Franciszka i oddali się do jego dyspozycji w związku ze skandalem pedofilii w tamtejszym kościele. O decyzji 32 hierarchów zajmujących urzędy poinformowano po 3 dniach spotkań z papieżem. Sergiej Skripal wypuszczony ze szpitala. Lekarze Salisbury uznali, że były podwójny agent czuje się na tyle dobrze, że może go opuścić. W marcu ktoś próbował go otruć silnie toksyczną substancją o nazwie Nowiczok. Adam Dąbrowski.

czas powstawała. Utwór Sitting on the Dock of the Bay znają wszyscy. Inne utwory właśnie przez to rozproszenie nigdy nie doczekały się należnego uznania. Ten album powstał we współpracy i z rodziną Otisa Reddinga, ze spadkobiercami, a także jego biografem, który chyba najlepiej potrafił przybliżyć, jak ten album mógł wyglądać. Otis jest też w tytule następnej płyty. Ta płyta to nowy album Vana Morrisona, który nie występuje tu solo. Miss Ola's regrets, she's unable to lunch today. Madam, Miss Soda's regrets, she's unable to lunch today. She said she's sorry to be delayed, but let's not down in lover's lane she strayed. Madam, Miss Ola's regrets, she's unable to lunch today. But she woke up in the morning, she found that her dream of love was gone. Madam, she ran to the man who had led her so far astray, far astray. And from underneath the velvet gown, she drew a gun, shot her lover down. Madam, Miss Ola's regrets, she's unable to lunch today. Oh, madam, Soldiers' regrets, soldiers' regrets, the soldiers' regrets is unable to play today, madam. The soldiers' regret can't make it today, can't make it today. Fantastyczna okładka, na niej Van Morrison w fantastycznym jak zwykle garniturze, do tego jeszcze świetny tytuł nawiązujący do zdjęcia na płycie, You're Driving Me Crazy, ale oczywiście nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest co w środku. To jest płyta opowiadająca o radości tworzenia muzyki. Trzeci album w przeciągu 7 miesięcy nagrał Van Morrison, który niedawno skończył 72 lata. Na tej płycie jego partnerem jest Joe DeFrancesco, legendarny bandleader, organista i kompozytor jazzowy działający od lat 50. Płyta w dodatku dość obszerna, bo zawierająca 15 standardów. Do tej pory nie mogę uwolnić się po jednym przesłuchaniu od zapętlenia po prostu tej płyty, bo to jeden z tych albumów, który powinien chodzić na okrągło, aż będziemy mieli dość. Jeżeli kiedykolwiek, to się oczywiście stanie. A teraz płyta, która ukazuje się w nowej wersji też dziś na całym świecie. W oryginale to było lato 71 roku. Dość duża różnica po obydwu stronach Atlantyku. Nie pamiętam już, czym spowodowana. W każdym razie płyta, która wypełniała pewną lukę, o której jeszcze opowiem. Znamy ją pod tytułem Relics, ale miała jeszcze podtytuł. Niezwykły zbiór antyków i dziwactw. Zespół nazywa się Pink Floyd. Ostrożnie z tą siekierką, Eugeniuszu. Oryginalnie, jak potem się okazało niesłusznie, tylko B strona singla, nagranie z listopada roku 1968, no ale umówiliśmy się, że na płycie Relics są też tak zwane dziwiadełka. Tak naprawdę było to wypełnienie luki między dwoma albumami studyjnymi, jako że zespół wszedł do studia nagrywać nowy album Medal kompletnie bez żadnych pomysłów czy nawet szkiców piosenek i wytwórnia obawiała się, że trochę potrwa nagrywanie kolejnej płyty po Atom Heart Mother. Na wszelki wypadek dla fanów przygotowano tę właśnie kompilację, na której zgromadzono nagrania singlowe, także te z odwrotnych stron singli. Ciekawostką jest to, że pierwsze dwa single Pink Floyd, Arnold Lane i See Emil Play, które były tylko w wersji mono, nie było masterów stereo. Na reedycjach płyty próbowano ustereofonić. Jest taka technika, która przynosi dość mizerne efekty. Na szczęście na płycie, która ukazała się dziś, wszystko jest tak jak należy. I te dwa single w oryginalnej monofonicznej wersji i projekt okładki płyty przygotowany przez Nicka Masona. Tutaj też kombinowano, bo nadworny grafik Pink Floyd z Tom Torgerson na reedycję kompaktową przygotował kiedyś bardzo współczesną, ale nie mającą uroku oryginału kompozycję typu collage. Tu wszystko było ok. No i było jeszcze wówczas jedno premierowe, nowe nagranie. Kompozycja Rogera Waters'a Biding My Time. Wasting my time, resting my mind, and I'll never pine for the sad days and the bad days when we was working from 9 to 5. And if you don't mind, spend my time here by the fireside in the warm light of the love in her eyes. Thank you. Roger Waters i jego dość znana kapela, tym razem w repertuarze bluesowym z płyty Relics, z bardzo wyczynowym pod tytułem, od dziś dostępnej w nowej, pięknej i bardzo oryginalnej wersji. Dziś ukazuje się też na całym świecie na 4 płytach winylowych koncertowy album Pink Floyd z roku 1994. To były słynne, prawdopodobnie jedne z najlepszych w późniejszej karierze zespołu koncertów. Ani te wcześniej, ani te, które zagrali chwilę później, nie były aż tak efektowne i tak dobrze zagrane. Między innymi całe Dark Side of the Moon. Przysięgał inżynier dźwięku, że nic nie poprawiano później w studio, choć kilka razy poprawiono błędy na koncercie, ale nie było tak zwanych studyjnych dogrywek. Kilka legend związanych z dźwiękiem tego właśnie wydawnictwa mówiło o tym, że całość zarejestrowano w dziwnym dla mnie systemie Q-Sound, który powodował trójwymiarowy dźwięk nawet na systemach stereofonicznych. Jest jeszcze jedna ciekawostka, nigdy przeze mnie niepotwierdzona. Być może ktoś z Państwa dysponuje kasetową wersją tego właśnie wydawnictwa. Przez kasetową rozumiem kasety magnetofonowe, które teraz wracają ostatnio do łask. Otóż legenda głosi, że na samym końcu, po Run Like Hell, które było finałem koncertu, tylko w wersji kasetowej dołożono, uwaga, 22-minutowy utwór o tytule opisowym Soundscape. To była taka ambientowa muzyka, którą Pink Floyd grali przed każdym z tych koncertów. Bardzo proszę o wiadomość na lista.osobista.polskieradio.pl. I jeszcze jedna rzecz, kiedy album ukazał się w roku 1994 na dość pokaźnych rozmiarów pudełku, gdzie mieszczono wszystkie kompakty, mrugało światełko, tak. Wówczas czerwony LED to była absolutna awangardowa nowość. Podobno bateria wytrzymywała około 6 miesięcy. Ja mam cały czas wrażenie, że moja mrugała na czerwono znacznie, znacznie dłużej. Ale pewnie to są już indywidualne przypadki. Ta koncertowa płyta była składanką różnych koncertów z trasy. Jak to zwykle wybierano te najlepsze wersje. Utwór, który zagramy, Pink Floyd wykonali 21 października roku 1994 w Earls Court w Londynie. One of These Days z płyty, która była powodem wydania albumu kompilacyjnego Relix, o którym mówiłem wcześniej, czyli płyty Medal, tym razem w wersji koncertowej. Doprecyzowując, ponieważ państwo skorygowali w przypadku Pink Floyd, to naprawdę konieczne. Moje uwagi, rzeczywiście inżynier dźwięku przy tej płycie usunął kilka nieudanych solówek plus kilka linii wokalnych, które nie do końca trzymały właściwą linię. Natomiast nic nie dogrywano na potrzeby tego wydawnictwa w studio. I jeszcze wiadomość od pana Patryka. Potwierdzam, że na końcu kasety Puls jest utwór z efektami, które były puszczane przed koncertami. A co do diody, to europejskie wydanie miało małą baterię, którą trudno wymienić. Posiadam wersję amerykańską z czymś w rodzaju szuflady, gdzie znajduje się koszyk na dwie baterie typu paluszek. Raz na rok lub dwa trzeba je zmieniać. U mnie dioda nadal działa doskonale. Bardzo prosimy o zdjęcia, a może nawet film zmieniającą diodą na ten sam adres, bo musimy zobaczyć, żeby uwierzyć. Teraz raz jeszcze płyta Otisa Reddinga. Płyta, która, przypomnę, jest próbą pokazania, jak mógł wyglądać pierwszy pośmiertny album Otisa Reddinga, gdyby Źle to powiedziałem. Nie byłby pośmiertny, gdyby artysta żył. Ale kiedy wchodził do studia, chciał pokazać światu siebie w zupełnie nowej odsłonie. To było po festiwalu w Monterey i po podbiciu prawie całej Europy na koncertach. To miała być płyta, kto wie, czy wówczas nie najważniejsza w jego karierze. Ta płyta jest teraz odtwarzana próbnie, nazywa się Dock of the Bay Sessions i proszę nie spodziewać się niewydanych wcześniej nagrań, tylko zestaw, który pokazywał, w którym momencie swojej kariery był Otis Redding. I've got dreams, dreams to remember. I've got dreams, dreams to remember. Honey, I saw you there last night. Another man's arms holding you tight. Nobody knows what I feel inside. All I know, I walked away and cried. I've got dreams to remember. Listen to me. I've got dreams to remember. I know you said he was just a friend, but I saw him kiss you again. Eyes of mine, they don't fool me. Why did he hold you so tenderly? I've got dreams to remember. Listen, honey. I've got dreams. Rough dreams. I've Got Dreams to Remember. To tekst zaadaptowany z wiersza napisanego przez żonę Otisa Reddinga, Zelmę. Też rok 67, na koniec dzisiejszej tonacji trójki. Czesław Niemen, nasz polski Otis Redding. To nagranie z Opola 67 roku zremasterowane przez jego córkę pokazuje, jak pan Czesław śpiewał na żywo. To nagranie, miejmy nadzieję, proszę trzymać kciuki, trafi też na kolejne płytowe wydanie trójkowego topu wszechczasów. Zofia Kruszewska, Bartosz Gil, Piotr Metz. Dziękujemy, do usłyszenia. Dziwny jestem świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. I dziwne jest to, że odbywa człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat, świat ludzkich spraw. Aż wstyd przyznać się. A jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija tak jak może. Lecz ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie nadszedł już czas najwyższy. najwyższy czas nienawiść zniszczyć w sobie. Sobie. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce firma Skiteam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Dokąd wybrać się na kolarski rajd? Tym razem naszym przewodnikiem będzie miłośnik dwóch kółek Wiesław Piegat. Gdzie ostatnio byłeś? Tarnowskie Góry. To jest miejscowość nie tak odległa od Górnego Śląska i z Krakowa właściwie też niedaleko, a to jest bardzo atrakcyjny rejon, bo i sama miejscowość jest przygotowana i dynamicznie rozwija turystykę kolarską, bo szlaki rowerowe są oznakowane coraz większą ilością takich tablic informacyjnych i mieszkańcy Tarnowskich Gór czy okolic z innych rejonów nie mają kłopotu, żeby atrakcyjnie tam czas po prostu spędzić. Chcę powiedzieć, że pojawiła się niezwykła atrakcja dla turystów, w tym rowerowych. Mianowicie Międzynarodowa Organizacja UNESCO miała swoje posiedzenie w Krakowie i na tym posiedzeniu podjęła pozytywną decyzję w stosunku do kopalni Kruszców, która znajduje się w Tarnowskich Górach. To jest zabytkowa z XVI wieku kopalnia, ale wyrobiska są odkryte praktycznie w XVIII wieku i do użytku oddane. 1700 metrów łodziami się płynie pod ziemią z przewodnikiem i podziwia się. Rowery się zostawia oczywiście na zewnątrz, bo rowery mogą służyć również do takich atrakcji w okolicach jak Piekary Śląskie, jak Świerklaniec. To są miejscowości i historyczne, ale również nawiązujące do tradycji katolickich w Polsce, bo tam jest sanktuarium w Piekarach Śląskich. Wracając jeszcze właśnie do tej decyzji UNESCO, to nie tylko sam ten szlak, sztolnia Czarnego Pstrąga, tak się nazywa, te 1700 metrów odcinek, ale również sprzęt, który służył do wydobywania kruszców, również został objęty tą decyzją. Także polecam Państwu, bo warto tam jechać, cały rok jest to czynne. I też trasa niezbyt trudna. Tak, trasa łączona trochę okolice Tarnowskich Gór i miasto i teren sąsiednich.